Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Подчинени изречения с дали. Подчинени изречения с дали. لا أدري إن كان يحبني. Не зная дали той ме обича. Не зная дали той ме обича. لا أدري إن كان سيعود. Не зная дали той ще се върне. Не зная дали той ще се върне. Ла адри ин кана сайхбируни. Не зная дали той ще ми се обади по телефона. Не зная дали той ще ми се обади по телефона. إن كان حقا يحبني؟ دالي ме обича؟ دالي ме обича؟ إن كان حقا سيعود؟ دالي ще се върне؟ دالي ще се върне؟ إن كان حقا سيخابرني؟ دالي ще ми се обади по телефона؟ Дали ще ми се обади на телефона? Инни атасаал ма иза кана юфаккир фи. Питам се дали той мисли за мен. Питам се дали той мисли за мен. Инни атасаал ма иза кана ладейхи вахида ухра. Питам се дали той има друга. Питам се дали той има друга. Инни атасаал ма иза кана якзиб. Питам се дали той лъже. Питам се дали той лъже. Ма иза кан юфаккир фия хаккан. Дали мисли за мен? Дали мисли за мен? Ма иза кан ладейхи вахида ухра? Дали той има друга? Дали той има друга? Ма иза кан хаккан якул ал хакика? Дали казва истината? Дали казва истината? إني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً. Съмнявам се, че той наистина ме харесва. Съмнявам се, че той наистина ме харесва. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Съмнявам се, че ще ми пише. Съмнявам се, че ще ми пиши. Инни ашук ма иза кана сайтазаважани. Съмнявам се, че ще се ожени за мен. Съмнявам се, че ще се ожени за мен. Ма иза кана хаккан юридуни. Дали наистина ме харесва? Дали наистина ме харесва? Ма иза кана хаккан сайктуб ли? Дали ще ми пише? Дали ще ми пише? Ма иза кана хаккан сайтазаважани? Дали ще се ожени за мен? Дали ще се ожени за мен?